kogo nie powinno interesować. W ogóle wszystko to jest wielki chuj. Ani poetą ulicy zimnym draniem, raczej, który nigdy nie milczy. Drap cyniczny, zakasować mnie to wyczyn, który jeszcze się nie zdarzył, więc nie miej na co liczyć. Wyskakuję na scenę, cała widownia krzyczy. Założę ci obrożę i potargam na smyczy. Choćbyś sobie nie życzył, szybko zaliczysz parter. Patos, gdy do mnie mówisz, słaby jesteś i żartem. Zdaje się być wszystko, żałosne widowisko. Nie chcę być tego świadkiem, stoisz wciąż za blisko. Poczuj but i twardą rękę, moją hegemonię przyznaj. Zrób krok w bok i utrzymaj ten dystans. Jestem jak pleki Egiptu, deszcz meteorytów. Zesłały mnie niebiosa, bym spoglądał ze szczytu. Chciałbyś zabrać ten tytuł, ale szczerze cienko przędziesz. Póki ja tu jestem, zawsze tym drugim będziesz. Świat jest dzisiaj bardzo dziwny. Rok jest dzisiaj lukratywny. Zatem chcesz ten być naiwny? I od dzisiaj śpiewaj tak. Świat jest dzisiaj bardzo dziwny. Rok jest dzisiaj lukratywny. Zatem chcesz ten być naiwny? I od dzisiaj śpiewaj tak. Zabraknie opinię tą doceniaj. Będziesz bał się nawet wspomnienia mojego imienia. Jeśli łamie ci serce, napisz o tym w piosence. Jestem wszystkim tym, czym mówisz i jeszcze czymś więcej. Ty wiesz, że nawet wychodzi ci nieźle. Lecz jesteś moim cieniem i tej myśli więźniem. W miejscu rzęźniesz i to coraz częściej. Lecz porzuć nadzieję, że to samo przejdzie. Ponownie zwyciężam i to cię uciemięża. Przygniąć cię już dawno współzawodnictwa ciężar. Uważaj, bo jestem zwanym sukinsynem. Zamknął mnie kiedyś w jednej celi z Rywinem. Lecz powiem naprawdę, gdy chcesz być koleżką. Andrus to ziemowit, ja się nazywam Mieszko. To tak prywatnie, lecz wróćmy do meritum. Książę powraca, kiwaj głową do bitu. Świat jest dzisiaj bardzo dziwny. Rok jest dzisiaj lukratywny. Zatem chcesz ten być naiwny? I od dzisiaj śpiewaj tak. Świat jest dzisiaj bardzo dziwny. Rok jest dzisiaj lukratywny. Zatem chcesz ten być naiwny? I od dzisiaj śpiewaj tak. Chcę być bardziej ludzki, choć troszkę mądrzejszy niż Kuba Wojewódzki. Więc podnieście ręce lub nie podnoście. Tak prawdę mówiąc, to mam to w nosie. Jak miło być tym, który miesza w głowach. Moje słowa to pewna mieszanka wybuchowa. Jestem jak broń maszynowa, maszyna parowa. Ruszyła po szynach dziecina stalowa. Dlaczego to zrobiłem? Myślę, że dla hecy. Pocałujcie mnie w miejsce, gdzie kończą się plecy. Te rzeczy, tamte rzeczy, jak tu zaprzeczyć? Lekarzu, lecz się sam, powinienem się leczyć. Straszysz mnie gnatem, ja szykuję armatę. Wygonię cię precz, popędzając batem. I nakażę popękać najmocniejszym struną. Boże, miej nas w opiece, oto numero uno. Świat jest dzisiaj bardzo dziwny. Rok jest dzisiaj lukratywny. Zatem chcesz ten być naiwny? Świat jest dzisiaj bardzo dziwny. Rok jest dzisiaj lukratywny. Zatem chcesz ten być naiwny? I od dzisiaj śpiewaj tak. Świat jest dzisiaj bardzo dziwny. Rok jest dzisiaj lukratywny. Zatem chcesz ten być naiwny? I od dzisiaj śpiewaj tak. Świat jest dzisiaj bardzo dziwny. Rok jest dzisiaj lukratywny. Zatem chcesz ten być naiwny? I od dzisiaj śpiewaj tak.